ภายหลังจากชัยชนะจากคนฟิลิสเตียด้วยมือเปล่าแล้วดาวิดกลายเป็นวีรบุรุษเพียงชั่วข้ามคืนเดียวไม่ว่าซาอูลจะใช้ได้ดาวิดไปทำอะไรเขาประสบความสำเร็จทุกครั้งซาอูลจึงมอบมาให้ดาวิดมีตำแหน่งที่สูงในราชสำนักเขาได้รับชื่อเสียงมากขึ้นไม่เพียงแต่จากประชาชนธรรมดาแต่กระทั่งข้าราชการทั้งหลายของซาอูลเช่นกันโอรสของซาอูลโจนาธานก็รักดาวิดดังชีวิตของเขาเอง ซาอูลจงเจริญซาอูลจงเจริญ คนเป็นพันๆนาวินฆ่าคนเป็นหมื่นๆอับเนอร์อับเนอร ์พระเจ้าค่ะพระบาทมีประสงค์อันใดหรือพระเจ้าค่ะ เจ้าได้ยินหรือเปล่า ได้ยินอะไรหรือพระเจ้าค่ะ ผู้หญิงพวกนั้นพวกเขาร้องเพลงเกี่ยวกับฉันและดาวิดได้ยินไหมว่าพวกเขาว่าอย่างไร ได้ยินแล้วพระเจ้าค่ะ ฉันฆ่า 1,000 คนแต่ดาวิดกับฆ่าได้ 10,000 คนฉันจะต้องหาทางกำจัดดาวิดให้ได้เขายังหนุ่มแน่นหน้าตาดีและใช่ฉันรู้แล้วหอกของฉันอยู่ที่ไหนฉันจะเอาติดตัวไว้ล่ะเอาละอับเนอร์อับเนอร ์มีไอ้ข้าพเจ้ารับใช้หรือพระเจ้าค่ะ ฉันรู้สึกไม่สบายเหมือนมีวิญญาณร้ายเข้ามาอีกแล้วนี่นำตัวนักเล่นพินนี่มาเร็วๆนะ เอาตกขานตัวดาวิดหรือพระเจ้าค่ะ ใช่ฉันไม่ต้องการคนอื่นขอดาวิดมาเล่นพินให้ฉันที กษัตริย์ซาอูลจงเจริญ วิญญาณของฉันว่าวุ่นเล่นดนตรีให้ฉันฟังสิเล่นเบาๆเล่นดนตรีเย็นๆเนี่ยยืนตรงนั้นแหละที่กำแพงนั่นแหละ พระเจ้าค่ะ เฮ้ยเจ้าฟาบาทพวกหอกเขาใส่ดาวิดนะพระเจ้าค่ะ เฮ้ยพลาดไปได้ยังไงเนี่ย ทำไมพวกหอกเขาใส่ดาวิดและภรรยาค่ะพระองค์ต้องการจะฆ่าเขาหรือ ไม่ดนตรีช่วยให้ฉันดีขึ้นแล้วท่านก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยสบายนี่ดาวิดเล่นอีกสิเดี๋ยวฉันก็จะหายดีอับเนอร์ส่งหอกมาให้ฉันทีสิ แต่ข้าพเจ้ากลัวว่า โอ้ไม่ฉันจะไม่พุ่งหอกอีกแล้วฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว นี่หอกของพระองค์พระเจ้าค่ะ วุ้ยพลาดอีกแล้ว ดาวิดดีนะที่เธอหลบทันเธอกลับไปเลยดีกว่า พระเจ้าค่ะขอบคุณท่านแม่ทัพนะ ฉันจะจัดการกับดาวิดยังไงดีพระเจ้าคงไม่ได้ช่วยฉันพระองค์อยู่ข้างดาวิดฉันฆ่าเขาไม่ได้คนรับใช้ของฉันต่างก็รักเขาคงฆ่าเขาไม่ลงฉันรู้แล้วพวกฟิลิสเตียศัตรูของเราพวกเขาจัดการให้ฉันได้เองอับเนอร์อับเนอร ์พระเจ้าค่ะ ในฐานะที่ท่านเป็นแม่ทัพขอสั่งให้ท่านส่งตัวดาวิดไปสู้กับท่านทุกครั้งส่งไปสู้ในแดนหน้าเข้าใจไหมฉันจะพูดเพียงเท่านี้ละอับเนอร์รู้สึกว่ากองทัพของท่านชนะสงครามบ่อยครั้งแล้วดาวิดบาดเจ็บบ้างไหม ไม่เลยพระเจ้าค่ะเขาเป็นผู้กองที่ทุกคนรักมากทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาพร้อมจะทำทุกอย่างที่เขาสั่ง ทำไมฉันถึงเกลียดดาวิดมากถึงขนาดนี้ฉันกลัวเขานั่นแหละ ไม่มีใครรักฉันแต่ทุกคนรักแต่เขาทั้งลูกของฉันข้าราชสำนักทหารและพระเจ้าก็รักเขาแต่ดาวิดจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันขึ้นครองตำแหน่งหรอก ท่านพูดอะไรเหรอฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร ่พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเจ้าหรอกแค่บ่นพึมพำกับตัวเองนั่นแหละ แม้ว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแต่ก็เป็นคู่คิดของฉันฉันอยากถามว่าท่านคิดอย่างไรกับดาวิด ทำไมเธอถึงถามอย่างนั้นล่ะ ฉันคิดว่าลูกสาวคนเล็กของเราหลงรักเขาแล้วนะ รักเขาเธอรู้ได้ยังไง แม่ผู้เป็นแม่ทุกคนมีหรือจะมองไม่ออกเห็นทีว่าลูกสาวคนโตที่ท่านจะให้แต่งงานกับคนเมโฮลาไทก็อยากจะแต่งกับดาวิดด้วย ดาวิดดาวิดดาวิดทำไมทุกคนถึงชอบดาวิดไปเสียหมด อย่างไรก็ตามเมื่อซาอูลสงบลงจึงคิดได้ว่าการมอบมีคาลลูกสาวคนเล็กให้แต่งกับดาวิดอาจเป็นช่องทางเพื่อกำจัดเขาก็ได ้นี่ดาวิดฉันอยากจะพูดกับเธอตามลำพังอย่างนี้มานานแล้วนะฟังนะรู้ไหมว่ากษัตริย์ซาอูลน่ะพระองค์ชื่นชอบเธออยู่และกำลังจะยกธิดาให้ด้วยนะเธอจะกลายเป็นลูกเขยของครอบครัวนี้แล้วทุกคนในวังนั้นก็ชื่นชอบเธออยู่ด้วย ท่านพูดว่าอะไรนะธิดาของกษัตริย์เจ้าหญิงมีคาน่ะเหรอจะแต่งกับฉันโอ้ยฉันเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะธรรมดาแต่เธอไปถึงเจ้าหญิงไปไม่ได้หรอกฉันเป็นแค่คนยากจนคนนึงมีสินสอดเท่าไหร่กัน แต่กษัตริย์ก็ไม่ประสงค์สินสอดใดๆเลยขอเพียงชีวิตคนฟิลิสเตีย100คนเท่านั้นเป็นการแก้แค้นไปในตัว แค่ชีวิตคนฟิลิสเตีย100คนเชื่อมั้ย ใช่ถูกแล้วกษัตริย์ซาอูลตรัสอย่างนั้น ชีวิตคนฟิลิสเตีย200คนใช่ไหมเพื่อเป็นค่าสินสอด พระเจ้าค่ะ เอาละฉันจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้จะไปตระเตรียมงานวิวายิ่งใหญ่สำหรับลูกสาวของฉันเธอเห็นด้วยไหม ไม่มีอะไรขัดข้องพระเจ้าค่ะ ดาวิดฉันชอบฟังเธอเล่นพิณแต่ตอนนี้เจ้าบ่าวของฉันได้รับเชิญทานอาหารมื้อแรกกับฉัน มีคานเธอคิดยังไงที่เป็นภรรยาของฉัน ฉันมีความสุขมากแล้วเธอล่ะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นเจ้าชายเป็นลูกเขยของกษัตริย์ซาอูล ตำแหน่งน่ะก็มีความสำคัญต่อฉันมากนักหรอกฉันขอเพียงใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นสามีของเธอก็พอแล้วอ่ะ แหมดาวิดท่านช่างสรรหาคำพูดมาทำให้หัวใจของฉันเต้นรัวขึ้นทุกทีไหนท่านลงบอกซิว่าฝีมือการปรุงอาหารของภรรยาท่านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วท่านเล่นพิณให้ฉันฟังนะ ได้สิ